Szakadt függöny az ablakokban, öregek egy magukban. Ha tudnám, lecsókolnám a száz éves áncokat. Szülők egymástól elvadulva, gyerekek eltaszítva. Ha tudnám, összefognám a széthullott családokat. Lány és fiú együtt sétál, test a testől megoldást vár. Nem szabad, hogy elfelejtsék kimondani szerelem. Egy út van, én ebben hiszek, a mindent elsöprő szeretet. A rossz felek győzni fog a jó. Szülők egymástól elvadulva, gyerekek eltaszítva. Ha tudnám, összefognám a széthullott családokat. Lány és fiú együtt sétál, test a testtől megoldást vár. Nem szabad, hogy elfelejtsék kimondani szerelem. Egy út van, én ebben hiszek, a mindent elsöprő szeretet. A rossz felett győzni fog a jó. Ünnep oly szép, a gyertya, ha ég, a szeretet asztalánál, ott ülünk mindannyian. Úr is hideg, de a szándék meleg, a kevés is több lesz, ha a szíved adod vele. Csodálatos napot! Köszönöm nektek, hogy újra élhetek, hogy újra létezhetünk. És ahogy az előbb mondtam, fejeződjön úgy ez a buli. Alázatosan jelentem, az Edda művek a mai naptól hol biztos, hogy én!